Sana capacia po botae lo volan na malheureux, kosali sanaite. Ata oyoki na koti l'hôpital, kota la naite. Ata oyoki na koti na boloko, koya na yo te. Ainsi va la vie, mama. Kosala ngai lokolo bosa na kapasi ya kobota ye. Longola ngai na motema na yo lokolo. Flavien Bola Kimbondo.